मेरे बिन प्यार से सब की निगाहें मेरे बिन सुनी है दिल की राहें मेरे बिन प्यार से सब की निगाहें जो मिले बोले भर के बुआएं सुनिए आशिक बनाया अपने आशिक बनाया अपने धड़के तो मजा है होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है कह रहे हैं अरमां जाने का पागल समा है आशिकी में है कैसी बाजियां है खेली जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली मेरे लिए सब कदर है आवारा मेरे बिना होना नहीं है गुजारा मेरे संग झूम ले आके आरा सुनिए से छूले छू रहा तो से मना है बेचैनियों का पासुओं का